Ia aceste urmează după est, e numele predicativ, pentru că est e verbul copulă sau verbul copulat. Este o definiție a conceptului de justiția, pe care îl traducem prin tot. Fiind un termen de specialitate, dreptate este un termen care aparține vocabularului general, sigur că el e termenul de bază de la care s-a creat termenul tehnic. Justiție. Justiția, dreptatea, de acord cu voi, hai să nu ne complicăm. Deci, de acord cu voi, să traducem cu ea și cu voi, să traducem din dreptate. Actul de dreptate ar fi cel mai bine. Dacă traducem. Actul de dreptate, conceptul de dreptate, în definiții, în definiții juridice, este, îl traducem de obicei prin înseamnă, nu doar este. Da? E, ce este, ce înseamnă dreptate? Spiritul de dreptate sau, vedeți că aveți în vocabular aici, adică în acest context, asta înseamnă aici, în propoziția de față. Justiția, adică actul de justiție, nu dreptatea în sine ca o calitate, e un om cu dreptate, care e un om drept, care aplică dreptatea. Nu, este vorba de conceptul de dreptate, conceptul juridic de dreptate, adică de justiție, ca formă, da, ca formă de manifestare a sistemului juridic material. Bun, deci, justiția, adică actul de a împărți dreptatea, înseamnă sau este ce? Care e numele predicativ? Constant. Nu, no, alea sunt atribute. Constant și perpetual. Constant. O fi? Si, si, si, si, constant. Claudia. Dă răspunsul corect. Nu constans, nu perpetua. Deci care este numele predicativ? Al predicatului nominal. Es constans. Păi nu mai auzit? Da. Es spus că voluntas. Sigur că da. Es voluntas. Colegii, studenții care nu au dat răspunsul bune, îi rog să-și noteze răspunsul corect. Pentru că în pavolant, da? Cuvintele zboară. Când o să repetați pentru examen, am spus, atenție, numai cei care nu au dat răspunsuri corecte sau care în mintea lor n-au gândit bine, să-și noteze. Dacă știți, eu nu vă obligă să notați. Dar e foarte prevăzător lucru să vă notați. Deci numele predicativ este voluntas. Împreună cu verbul a fi, verbul copulă sau verbul copulativ, formează predicatul nominal est voluntas. Deci avem subiectul justiția. Ce este sau cine este, cine la persoane, ce la obiecte, lucruri, fenomene. Și ce se spune despre dreptate? Da? Se spune că este o, sau ce este dreptatea, este voința. Las-o pe, deci, Claudia. Ales Gabriela, las-o pe Claudia. Să traduc? Justiția este, da, voința. Voința. Constans et perpetua. Constantă și continuă. Constantă și continuă, da. Tribuere ius sum cuique. Deci este voința, tribuere, tribuere, tribuo, tribuere. Nu înseamnă atribuit. Tribuo, tribuere. Găsiți imediat mai jos în vocabular. Care e cuvântul pe care îl cauți? Și unde îl găsești? Și ce formă este tribuere? Este a forma a doua a cuvântului din dicționar, da? Din vocabular. Ce este ca formă gramatical? E substantiv? Tribuie? Nu. Nu? Atunci ce? Tribuo, tribuere, tribui, tributul. Ștefi. Faptă. Nici. Tribuo, tribuere, are patru forme verbale. Deci este verb. Forme de bază. A doua formă este forma de? Infinitiv. A acorda. A da. Împărți, a atribui, a da. E destul de grav să confunzi un infinitiv, formă verbală, cu un substantiv la genitiv. Care ar fi la genitiv? Care ar fi nominativul dacă e la genitiv? N-ajungem nicăieri. Încă o dată, Claudia. Justiția, sau actul de justiție, este tradus. Este voluntas. Voința. Constantă și perpetuă. Și hai să facem așa, constantă și continuă, statornică și permanentă. Una, de așa e. Altfel ajungem acasă. În a acorda. În a acorda. Ius. Ius, ăla e puțin mai sus. Dreptate. Dreptatea, în a acorda dreptatea, sau dreptul, sum, su, su, a su. Al cui? Al fiecăruia. Al fiecăruia. Lasă pe fiecăruia, că sus a fost moștenit de română sub forma de său, sa. Său, a acorda dreptul său cui? Cui? Așa. Fiecăruia. Uite, e și explicat acolo. Cuicue este dativul singular de la pronumele nehotărât. Cuiscue, cuaicue sau cuecue, cuit, cue. Da. Ca să văd că ați înțeles. Gabriela, reia traducerea și ne opri. Justiția. Da. Este... Da. Curaj. Bun. Dreptul. Volonté, în franceză. Volontà, în italiană. Voință, în română. Da? Deci este voința. Dar e voluntas, nu? Dar mai jos. Voința sau dorința. Da? Voința este sensul de bază. Ce fel de voință? Constantă și... Da? Și? Con. Și permanentă. Sau permanentă. Continuă. Tribuere. Care voință? Care dorință? De sau în? Tribuere, infinitiv. În a? Acorda, în a da. Sum, ius, cuicue. În a acorda, adică în a face dreptate, în a acorda dreptul fiecăruia. Dreptul său fiecăruia. Deci este o foarte frumoasă definiția actului de dreptate. Fiecare om are dreptul lui, nu? Este vorba de drepturile omului, da? Iura hominum. De ce să spunem numai human rights, da? Hai să spunem iura hominum, da? Drepturile oamenilor. Le droit de l'homme. În franceză era singular. Dreptul omului. E, fiecare are dreptul lui. Dar vă bucurați fiecare de drepturile voastre? În principiu și depinde de statul în care locuiți, ai cărui cetățeni sunteți. Că unele state, înțeleg, să vă acorde drepturile pe care le aveți, alte state nu. Și pentru aceea trebuie câștigate drepturile. Sau trebuie câștigată câștigat dreptul de a se aplica, de a se pune în aplicare dreptul pe care îl deține. Deci ce înseamnă dreptatea? este voința permanentă, voința a cui? Nu a lui Dumnezeu. Este voința autorităților. Voința oamenilor care conduc statul respectiv. Numiți și guvernanți. De la a guverna. Da? Deci, dreptate, actul de dreptate sau actul de justiție înseamnă voința permanentă, neîntreruptă. Da? Și statornică, neschimbată, de a acorda fiecăruia dreptul care se cuvine, care este al său. Reflectați când traduceți, nu? Considerați că traduceți cuvinte, că dacă traduceți cuvinte, e ca și cum ați trage un șut într-un zid. Mingea se lovește de zid și se întoarce înapoi. Unor poate chiar în capul vostru sau voiem și vă. Ați făcut ceva? Ați văzut ceva? Nu. Deci, duceți punându-vă totdeauna întrebări asupra sensului general. Degeaba ați descifrat că e substantiv, că e adjectiv și unii, din păcate, aveți dificultăți în a identifica natura morfologică a cuvântului respectiv. Confuzie verb cu adverb, cu substantiv, nu se vede. Și, în fine, după ce ați identificat, mergeți mai departe și căutați să înțelegeți. Așa, rămâneți la nivelul, am tradus cuvinte. Sau, cum se făcea la școală când se învăța o limbă străină, am scos cuvinte. Păi ce faceți? Scoateți așa din o oală în care se află un lichid de culoare închisă. Scoateți deja, am găsit aici, uite, un șireț. Acum scot, am mai găsit ce? O unghieră. Scot din oala aia cu lichid închis la culoare în care nu văd nimic. Scot la întâmplare. Sau scot ca prestidigitatorii, adică ilzioniștii de la circ, din joveni, scot acum un porumbel, acum o deșarfă, tormă, un fluier. Deci nu scoateți, căutați cuvintele și le puneți în structuri logice. Și în final vă întrebați oare ce vrea să spună. Dacă ați înțeles de la început, foarte bine. Dacă n-ați prea înțeles, dar a ieșit traducerea, vă întrebați oare ce a ieșit. Poate vă iese o bramburadă și nu înțelegeți nimic. Nu oferiți asta profesorului, că înseamnă că vă păcăliți pe voi înșivă. Da? Ziceți că voi ați înțeles și să vedem dacă se prinde el. Păi de ce să mă prind? De un fir de păr, de un fir de pai. Deci atenție, mai bine lăsați o propoziție netradusă, deși e mai greu să traduci după aia, decât să oferiți cuvinte puse unul după celălalt. Cuvinte atașate unul de celălalt. Bine,